حیوانات ته چې به موږ یو بار باندې کوو نو یو به غټ جوال د غنمو پر باندې به موږ کوي، یو لږ نه کې به پاته سوه چې په دې جوال کې به نه ځای د هغه به نه بیا کوچنی دونه نو کې ګونۍ او جېته به مو راچول جېته نو بیا مشتک وایه برحال دا مشتک پر کښېږد، یا به بولک بولي برحال دا یو بولک بل پسې پر کښېږد. نو د دغه یو خپل بار د یوې بولک پر اوږو پسې پروت دی، بولک هغه دی چې بل چې تاوان پسې رسولی دی. الله وایي دا ډېر بد بار دی چې د دفه شادي روان دی چې دا د ژغ ته ځي. نو دا کار دوی کوي تر دې ځایه پورې د دوی دا شناعت دغسې بیان کړي چې دی دغه نه اغلس دی، په خپلو خو ایمان نه راوړي چې بل پوښتنه ځینې وکړي چې دغه سړی یې پر ما دا شی نازیر دی، دا چیرې نازیدل؟ دا پخواني نکلونه دي، پخواني قیسې دي. نو الله وایي د دې کار نتیجه به څه راووځي؟ نتیجه به دغه راووځي چې خپل پیټه یې پره پره پشه د انورو سیم یو څه پشه یې ولي د هغو د لارې سم د ته د یو څه ګناه راجع کېږي چې دی هغه ګمراه کوي. فسی الله تعالی وایي وایي دغه د کار چې ده په مخه اخیستی دی چې د اسلام د دین خلق منع کوي دا به نو پیدا وکړي که بیا نه وي که علاوه دا پیدا نه کوي. دا تر ده د مخه دغه سنوره د خلکو په شان پونډان چیر سوي دي، تر ده ډېر متکبرین د مخه چیر سوي دي. هغو دا کار کړی دی، هغو خپل برتونه پکې سوځلي دي، په دې کې هغو خپل ځان په دې کې برهم کړی دی، بایللی دی، ددن پای هغه دی. که دا کار کامیابه کېدلی د نمرود به کامیابه سوی وی، که دا کار کامیابه کېدلی د فرعون دا به کامیابه سوی، د حمان دا به کامیابه سوی. د هغو کارونه ناکامه سو چې تر دې غټانو د دغې هم ناکامه دي. دغه خبره اوس کوي الله تعالی قد په تحقیق سره مکر مکر چم کړی و پریب کړی و الذین هغه خلکو من قبلهم چې مخکې در دوی و اغوم د الله تعالی د دین د مخنیوي دپاره اغوم یو چم و تدبیر سنجول و خورا غټ چمونه سنجولی و مکر چې دی لکه موږ نه موږ را پلانې سړی ډېر مکر جن دی، ډېر پریبي دی، معنی خلکو ته دوکې ورکوي. اغوم دغسې پریبونه او تدبیرونه جوړ کړي و چې د دین مخه په ونه شي، د انبیاو مخه ونه شي، د هغو دعوت مخته نه شي ولاړ. قد په تحقیق سره مکر مکر یې کړی و تدبیر یې سنجولی و د دین د مخنیوي دپاره چا الذين اغه خلقو من قبلهم چې مخکې در دوی و دوی تدبیر سنجولی ورسره وسول څنګه هغه داده چې ورسره کیږي. فاتان و راغلی الله الله پاک در الله د مخه به نو هغه امر د الله کښېږ دی چې راغلی امر د الله ورته راغلی، الله خو نو خپل نه دی ورته راغلی. فاتا رالی الله یعنی امر د الله راغلی چیرې بنیانهم هغه د دوی و تعمیر ته د دوی و تعمیر ته رالی. بنیان مراد دغه تعمیر و بنګله ده من القواعد د طرفه و د جاته څخه د بنیاد د تعمیر بنیاد خو در معلوم دی چې بره وایي نن مو د تعمیر بنیاد واچوه اسې خو کنګرس جوړ واچي دا یې بنیاد دی. دو خو تعمیر غټ جوړ کړی دی اسمان ته متوجه دی، الله وایي زما امر د بنیاد دخوا ورته رالی د بنیاد خوا چې رالی څنګه سو فخر علیهم السقف من فوقهم فخر را شواس علیهم فردی السقف و بام من فوقهم د سربیر څخه هغه تعمیر دار کم سره ولرځی چې بام د سربیر پر شواس دی بل ازنی وتر اعلان ندی. واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون واتا لهم مديت العذاب عذاب د الا من حيث د هغه ځای لا يشعرون چې دی فکر نکوي دی په پیدل نګر سره د دې ته متوجه نو چې تعمیر د بنیاد خاصه خراب پیر ګر سره د بلی خاصه دفاع کول هغه دلته په خپل ځان کې غزاک پیرس دا نو د تفاسیر چې دی یو تفسیر شریف وایي چې په دغه کې اشاره ده د نمرود و قصیت. نمرود چې د ابراهیم علیه الصلات والسلام سره دلیل وایي بره د یوه دا خبره کوله چې زه یو تعمیر جوړومه ته چې د کوم رب دپاره دعوت کوې زه د هغه ربه سره خبره کوم. نو وایي ده 15000 ګازه ګاز نو دا زموږ ګاز نه هغه شرعي ګاز چې دا نیم چې دا یوه اته کول کېږي د لاس دغه نجک تعمیر یې جوړ کړي په دغه کې باره ورزه به نو کېدای شي د ابراهیم علیه الصلات والسلام د خدای سره مقابله کوم خبر ورسره کوم. همان هم دغه رقم کړي و هغه هم دغسې و چې باره ورزه به د موسی علیه الصلات والسلام د ربه سره بیا ووینم چې هغه څنګه رب دی چې دی ثابتي خدای رخشنګي خبرې وې دی دا تعمیر یې جوړ کړي و. نو هغه تعمیر چې ووایه پر هغه باندې وار د واره باد راغلی بعد چې الله پر راوسي دا نیمه یې ښځینې په هوا کې په دریاب کې وغورځوه دا نور چې په خپل ځان کې سره شواس پر دوی باندې ورکوټه شو دا یو عذاب الله تعالی و دوی ته ورلره ورکړ. بل عذاب یې دا و چې نمرود چې و هغه چې و په سږمه یې ګډه غوماشې ورننوتله دغه غوماشه چې و د دغه کې راوړي شیخ فریدالدین عطار رحمت الله علیه په دې باره کې وایي وایي نیمو په شه بر سر دښمن ګماشت در سر او 400 ساله شپې داشت